społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Omawiając powstanie ambientu, który nazywany bywa także muzyką tła, zastanawiająco wiele źródeł jako prekursora stylu wymienia Erika Satie i jego idee mające służyć dźwiękowemu meblowaniu mieszkań. To Furniture Music Satiego zainspirowała w latach 70. Briana Eno do nagrania albumów z utworami do nieistniejących filmów i dźwiękowym tłem odtwarzanym na lotniskach. Do niebywałego zainteresowania ambientem przyczynili się liczni reżyserzy dźwięku, producenci i kompozytorzy wykorzystujący syntezatory. Oto jeden z takich artystów. Przed Państwem występuje Brendan Pollard w utworach z nowej płyty Strefa plastycznego strachu. A może strefa tylko lęku i bojaźni. Po sygnale zabrzmiało nagranie Levada The Traveler, a teraz przez 11 minut Probe i Institute of Shift and Validation. W żaden sposób nie brzmi to optymistycznie. słuchając nowych nagrań Brendana Pollarda, niektórzy fani muzyki doszukali się podobieństw do płyty Sorcerer grupy Tangerine Dream, albumu z muzyką filmową z 1977 roku, do remake'u słynnej sceny strachu Cluzota z roku 1953. Mroczny ambient Pollarda, nagrany przed kilkoma miesiącami w miarę słuchania, staje się coraz bardziej niesamowity. Ale muszą Państwo jeszcze poczekać, choć nie za długo zaczną się pojawiać efekty rodem z horroru. Tak jest utwór tytułowy, następne Voice of Ignition i Still Blue Sphere. W projekcji Studial Muzyki 10-minutowe wprowadzenie do ambientowego kolapsu. Na rodzaje ambientu składają się rozmaite odcienie i dźwiękowe subtelności. Ambient dub, techno, house, pop, industrial, space i wreszcie ambient dark. Niekiedy tak mroczny jak nastrojowe realizacje Brendana Pollarda. utworze Venture to the Circles Pollard powrócił do swoich pierwotnych inspiracji szkoły berlińskiej, wykorzystującej sekwencery. W stanowanym nagraniu Ocean of Time mieliśmy kolejne wprowadzenie do zony strachu. Wspomniałem, iż w miarę dalszego słuchania roztaczana przez Brendana Pollarda aura mrocznego ambientu jawi się jak makabryczny spektakl grozy. Tę L-muzyczną opowieść finalizuje pojawienie się fantastycznych maszyn. Nie będę dalszych premier dzielił zapowiedziami, gdyż, jak nie trudno ocenić, zaangażowani słuchacze nie chcą być dodatkowo rozpraszani. Chyba że sugestywnie czyni to sam brytyjski kompozytor, autor tej niesamowitej opowieści. Strefa plastycznego strachu. Brendan Pollard. Thank you.